Заставайся безыменную. Тут, на хмурном ранішнім прыпынку, мае веды пра цябе абмяжоўваюцца тым, што ты жывеш у суседнім доме, у цябе точаныя ножкі, і ўзімку ты носіш, футэрка с апосуму. Мне досыць. Заставайся безыменную, я памятаю, як цябе звалі ў залацістай засені сну нашай паўночнай сіесты, памятаю, як звалі кнігу на часопісным століку і чырвонае віно, што змывала апошнія бар'ер, як звалі твайго ласкавага пушыстага звярка, што нясмела хацеў, каб яго прыручылі. Заставайся безыменную. Што можна дадаць у тыя зялёныя келіхі пасля? Калі, заплющыўшы вочы, мы былі маладымі аленямі, якія, не ведаючы мінулага і прышласці, грачы, потны філіал вечнасці ў зялёным лабірынце лесу, асмягла збіраюць аксамітавымі вуснамі белабокія журавіны з прысмакам неўміручасці.